بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت ترى أن موزي ورجب mwaka 1442 katika darsa risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi sharh fadilat al-shaykh Salih al-Fuzan hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na sehemu aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, dalili za nguzo tano za Uislamu, ikiwa nguzo ya kwanza ni ya shahada, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Na katika kikao kilichopita tulimalizia kusoma yale yanayofungamana na sehemu ya kwanza ya shahada, ambayo ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma adilla na maana ya sehemu ya pili, ambao ni shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dalilu shahadati anna Muhammadan rasulullah qawluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum, hakika amewajidieni mtume kutokana na nyinyi wenyewe. Min anfusikum, azizun alayhi ma anittum, yanamhuzunisha sana yanayokutaabisheni, maana hataki mpate tabu. Harisun alaykum, tena mtume huyu anakuhangaikieni sana, anapupa sana ya nyinyi kuongoka. Bil mu'minina raufur rahim, kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Hizi ni sifa za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alizomsifu nazo mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na zipo dalili nyingi katika Qur'an zinazungumzia juu ya utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama aya suratul Fath, Muhammadun rasulullah, kadhalika suratul A'raf, ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a, na nyinginezo katika aya ambazo ziko wazi shahada kutoka Allah subhanahu wa ta'ala juu ya utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-allamah al-fawzan hafidhahu Allah, ar-rukn al-awwal min arkan al-islam mukawwan min shay'ain, nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu ndani yake imebeba mambo mawili au vitu viwili muhimu sana. Al-awwal shahadatu an la ilaha illa Allah, ya kwanza ni shahada ya la ilaha illa Allah, wa thani shahadatu anna Muhammadan rasulullah, ni shahada ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Fahuma ruknun wahid, hivi vitu viwili ni nguzo moja. Ashiqu al-awwal, ndio kwanza, yani al-ikhlas fi al-ibada, sehemu ya kwanza ya shahada makusudio yake ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Washiqu athani, sehemu ya pili ya shahada, yani mutaba'atu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, ya pili, sehemu ya pili katika shahada maana yake ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivi vitu viwili vikipatikana katika ibada ndio itakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas wal-mutabah, kuwa na ikhlas katika amal na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada unaoifanya. Ikiwa ibada haiko katika mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa ni ibada ya uzushi, na hii Allah subhanahu wa ta'ala haikubali, bali atamrejeshia mwenyewe kwa maneno ya mtume sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa amali yoyote ya bid'a unaoifanya, pamoja na kuwa mubtadi', yeye ajiona kuwa ajikaribisha sana na Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa min ab'ad an-nas, ni watu walio mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ile ibada anaifanya imekosa sharti la pili, ambalo nini? Al-mutaba'a, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa dalilu shahadati anna Muhammadar rasulullah qawluhu لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وأدلة شهادة أن محمد رسول الله كثيرة من الكتاب والسنة والمعجزات الباهرات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم. ومن الكتاب هذه الآية. الشيخ الفوزان سمى دليلي za shahada ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah ni nyingi sana katika Qur'ani na Sunna, na miujiza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni alama na dalili ya wazi juu ya utume aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali yatosheleza hii Qur'an ambayo leo tutaisoma kwa ni muujiza mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na challenge aliyoitoa Allah subhanahu wa ta'ala tangu wakati ule mpaka leo, hakuna anayeweza kuleta mfano wa nini? Wa hii Qur'an. Na katika Qur'an miongoni mwa adilla ni hii dalili iliyotajwa hapa. Yaqulu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. فهذه شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبيان صفاته. هي آية كي ينغليها ني شهادة kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya utume wa mtume huyu صلى الله عليه وسلم tu Muhammad صلى الله عليه وسلم. كذلك ndani yake Allah akabainisha sifa za mtume صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لقد جاءكم، اللام هذه لام القسم، هي لام لام يكياب، ففيها قسم مقدر. هapa kuna kiapo ambacho chakadiriwa bimaana hakikutajwa hapa lakini kipo hapa. تقديره مقدريوا hivi والله لقد جاءكم، والله amewajidieni nyinyi. na ndio maana katika tarjuma nasema hakika, sababu hapa ni kutilia mkazo, ni wallahi hakika amewajilieni nyinyi. Na qad hapa imekuja ni harfu tahqiqin wa ta'kid ba'da ta'kid. Qad imekuja hapa ni herufi ya tahqiq, yani kama katika Kiswahili kusema hakika. Kwa hivyo makadirio yake ni kama kusema wallahi hakika amewajieni nyinyi mtume. Wa qawluhu ja'akum ay ayyuhan nas, hadha khitabun li jami'in nas. Hapa Allah awazungumzia watu wote, wanadamu wote. Li anna risalatahu sallallahu alayhi wasallam 'ammatun li jami'i thaqalayn al-ins wal-jinn. Sababu utume wake Mtume Muhammad sallam, risala aliyokuja nayo imeenea watu wote, tena majini na watu wote, ni wajibu juu yao kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu rasulun huwa man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighi, ni yule aliyeteremshiwa wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sheria, akaamrishwa aifikishe. Summiya rasulan li'annahu mursalun min qibali Allah subhanahu wa ta'ala, ameitwa ni mtume rasul kwa sababu ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu min anfusikum ay min jinsikum min albashar, katika nyinyi, bi maana miongoni mwa wanadamu kama nyinyi. Min anfusikum wa laysa malakan min almalaika, wala mtume sallallahu alayhi wasallam si malaika. Na hili mitume wote walikuwa wakiwaambia wale umma wao, wala aqulu lakum inni malak, sikuja hapa mimi kuwatangazieni nyinyi kuwa mimi ni mbora kwa kuwa malaika. Ubora ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ni fadhila aliyowapa ya utume, na kuwajalia wao ni wabora wa viumbe kwa kupewa risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuifikisha kwa wanadamu wenzao. Kwa hapa mitume wa Allah walikuwa wakisingiziwa na wale wapinzani wao kuwa yuridu an yatafadhala alaikum, nataka kujifanya yeye ni mbora kuliko nyinyi. Na mitume wa Allah walikuwa wakiwaambia umma wao na kuwajibu, in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yashau min ibadi, hatukuwa sisi isipokuwa ni wanadamu kama nyinyi, lakini Allah humneemesha yule anayemtaka katika waja wake kwa kumpa utume. Kwa sisi tuwafikisha hii risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah ametuchagua sisi kuwa ndio wafikishaji kwenu nyinyi, si kwa kuwa ni malaika, la. Min anfusikum, wala hawakuumbwa tofauti, bi maana wameumbwa na nuru na watu wengine wameumbwa na udongo, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala asli ya mwanadamu, bali hawa ni wanadamu kama nyinyi, ni watu kama nyinyi. Na haya maneno ameyazungumza mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na hili haliwashukishi cheo mitume wa Allah kuwa wao ni binadamu, bali cheo chao kitabakia vile vile kuwa ni mitume wa Allah waliotumilizwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bidhalika sharafan lahum, na yatosheleza huu ni utukufu amewapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi sunnatullahi subhanahu wa ta'ala annahu yursilu ila albashari rusulan minhum min ajli albayan, na hii ni njia Allah, ni sunna Allah ameiweka kuwa hutuma mitume kwa wanadamu kama wao ili wawafikishie ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli an yatakhatabu ma'ahum, na ili waweze kuzungumza na mitume wao. Asema walau ursila ilayhim malakan mastata'u an yatakhatabu ma'ahum li'annahu laysa min jinsihim, Na lau kama watu wangelitumiwa malaika kuwa yeye ndio mtume kwa wao, wasingeweza kuzungumza naye kwa sababu si katika wao. Kungelikuwa na hofu pale katikati. Wa aidan la yaqdiruna ala ru'yati al-malak li'annahu laysa min jinsihim, kadhalika hawawezi kumuona malaika kwa sababu malaika si katika wanadamu. Na malaika haonekani. Na ikiwa ataonekana, basi kutakuwa na mtihani mwingine kama atakavyoeleza. Sema min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an ursila ila nnasi au an arsala ila nnasi rasulan min jinsihim. Sawa. Katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza kwa watu mtume katika jinsia yao, katika wanadamu. Bal wa min al-arabi wa min ashraf buyut al-arabi nasaban, bali akamtuma katika waarabu miongoni mwa kabila au nasaba tukufu kabisa ya makuraishi. Wa min bani hashim alladhina hum ashraf ansab quraish, na katika banu hashim ambao ndio nasaba iliyo bora kabisa miongoni mwa makuraishi. Wa quraish ashraf ansab al-arab, na quraish ndio kabila tukufu katika makabila ya Waarabu wote. Fahuwa khiyaru min khiyar, Mtume sallama ni mbora atokamana na wabora. Yaarifunahu, na wao wamjua. Wayaarifuna shakhsahu wayaarifuna nasabahu, wamjua yeye mwenyewe na wajua nasaba yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Saba asema قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نو نصيحي جنب موجة أن تقوموا لله مسمامي كواجيلي الله سي كواجيلي كفوات ما تمنوا نفس مثنى وفرادى وويلي وويلي نم موجة موجة كأني بمبيني موازع ميزنغتي ma bi sahibikum min jinna, ketini muzingatie huyu bwana mwamjua nyinyi kutoka azaliwe mpaka afike umri aliofika. Wallahi mwajua hana wazimu, sababu mwamjua Mtume Muhammad SAW, si ati hawamjui, wamjua kuanzia azaliwe mpaka afike umri akapewa utume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaini chini mufikirie hili, latosheleza kuwafanya nyinyi muelewe kuwa huyu bwana hana wazimu wala kile anachokilingania si wazimu. In huwa illa nadhirun lakum, hakuwa yeye isipokuwa ni muonyaji kwenu nyinyi. Baina yadi adhabin shadid, kule mbele kuna adhabu kali kwa wale watakaomkhalifu. Wayaarifuna qabilatahu, na makuraish wajua kabila yake. Wayaarifuna baladahu, wajua nchi yake ni Makka. ولو كانوا لا يعرفونه فكيف يصدقونه, na kama ingelikuwa hawamjui vipi watamsadikisha. ولو كان بغير لغتهم فكيف يفهمون كلامه, na lau kama angelikuwa zungumza lugha isiyokuwa lugha yao ya Kiarabu vipi wangelimfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo pia kalizungumza katika kitabu chake. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. نمسنجي كوسا سباب لو كما تنجلي جعليا هي قرآن كوا لغة يسيوكو يكي عرب يكي أجمي منجسيم هاتو إليوي هبو تبينشي أكو سودياني. Alafu mungesema a'ajamiyun wa arabi, yani yashuka kwa lugha ya Kiajemi kwa Mwarabu, vipi hivi tutamuelewa vipi huyu bwana wakati Qur'ani imeshuka kwa lugha isiyokuwa yetu? Kwa mngelikuwa na sababu nyingi, lakini Allah akaiteremsha kwa lugha ya Kiarabu ambayo nyinyi mwaifahamu. Kwa mwanzo ikaanza hii Qur'an kwa watu ambao waelewa kile kilichoteremshiwa, wafahamu maana ya kile anachowalingania nacho mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Tukirudi huku lau kama angelikuwa, na hili tulizungumza sana pia katika darsa moja ya silsila ya Qasasul Anbiya, tulitaja kwa nini mitume wametumilizwa katika wanadamu si malaika. Lau kama Allah angeliteremsha malaika katika sura yake, kwa mfano angemfanya Jibril kuwa ndio mtume wetu, umetumilizwa kwetu sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema raaitu Jibril jalisan, katika sura yake ile tulisoma hapa katika haditha, alimuona Jibril amekaa akikaa tu hii ukubwa wake, baina samai wal ardh, baina ya mbingu na ardhi amekaa huyo, hajasimama, hajafungua mbawa zake. Na kufungua mbawa katika athari ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa Mtume sallam alimuona Jibril lahu 600 janah, ana mbawa 600, mbili peke yake akifungua, sadda al-ufuq, afunika mashariki na magharibi, ile horizon inamuiona, afunika mwanzo mpaka mwisho. Sasa hebu tasawar kiumbe kama hiki, wewe huja kiona, wasikia tu hizo mbawa 600, hujui ziko vipi, umeambiwa mbili tu akizifungua iko namna hiyo, alafu ametumilizwa kwenu, amekuja hivi, mimi nimetumilizwa kwenu nyinyi, ingilikuwaje hali ya watu hapa? Upende usipende utafuata, utake usitake, mimi sijui nani anayesema hivyo, uko wapi huyo, leta hapa. Wewe hata una kazi kubwa, wewe una kazi kubwa, wallahi ukasimama tu pale mbele wewe utapata haja zote mwanzo, na mwanzo hujui kusimama, utashindwa kusimama, hujui ufanye nini. Subhana rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, akawatumia katika nyinyi mtume mwanadamu kama nyinyi, mwafanya kibri. Kwani hivi mwafikiria ashindwa kutuma mtume katika malaika? Lakini kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia huyu mtume katika nyinyi, ni rehma Allah juu yenu, amewarehemu. Lakini mwafanya kibri juu ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa wao walikuwa wakisema tu kuwa lau kama Allah angeteremsha malaika kuwa ni mtume, wallahi lau kama malaika angetumilizwa mtume, hadi ingelikuwa ngumu sana kwa watu, na wangelikuwa na visababu vingi vya kusema wanadamu haweshi kusema bwana ibada anazotuamrisha, wajua yeye hachoki, sisi twachoka. Ingetafuta tu sababu, wajua bwana kuna mambo mengine, yeye hali sisi twala, yeye hanwi sisi twanwa, yeye hivi. Wangetoa sababu nyingi sana. Na lau kama Allah angelimteremsha malaika, kwa sababu hamuwezi nyinyi kumkabili katika umbile lake lile, ingelibidi afanywe nini? Katika sura ya mwanadamu, wala labasna alaihim ma yalbisun, kisha akavaa kama nyinyi mnavyovaa, ungesema nini? Usi kama sisi tu, hamngekosa sababu. Wallahi watu wa inad hawakosi sababu ya kuikataa haki, mpaka Allah asema walau fatahna alaihim baban min as-samaa fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Hata wangefunguliwa mlango mbinguni, wakapanda wakashuka mpaka mbinguni, wangesema ni kiini macho hichi hivi, kweli sisi tupanda paka huku juu, kuna mlango huko wangesema hivi. Hamweshi bwana, anayetaka kuamini ashaiona haki, katabayana rushdu min alghayi, uongofu uko wazi na upotofu uko wazi. Kwa huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna aliyekuwa hamjui katika Makuraishi. Wa qawluhu azizun alayhi ma anittum, azizun yani shaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam, ni uzito mno kwake yeye sallallahu alayhi wasallam, ni huzuni mkubwa mno kwake yeye. Ma anittum yani ma yashuqu alaykum, kile kinachokuwa kizito kwenu nyinyi. العنة معناه التعب والمشقة. العنة معناه كنكيتو كنتتعبيشا نقولتا مشاك. والرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته. نتوم صلى الله عليه وسلم إلي كويدجام ولكمتي وزيتو أكيونا أمواك ومنفت وزيتو نيه وفتنا وزيتو نهزوني. وكان لا يريد لها المشقة. نتوم صلى الله عليه وسلم لكوها وتكي أمواك وزيتو أين يوتي. وإنما يريد لها اليسر والسهولة. أنا تشواتكي أني ويبيسي نوسهالي. ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة. وصابوهيو شريعة متميوتو صلى الله عليه وسلم ترمشيوا نسهالي سانا سهالي نموجيوا كما كنا أمة قبل يتو إلكوا توبا يوني كوانا. الله سبحانه وتعالى أكوا أمرش بنو إسرائيل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ما هو التوبة كمين معناه كنيني سياتي متو أجدونك كيسو أجيو مفسرون وسيما بنو إسرائيل بعد يكوكيابودو كيلي كنداما نكوفني شرك ولبيوا نجية يكوتوبيا wakusanywe wote katika sehemu moja kisha wapewe silaha, kama ni kisu iwe kisu, kisha kuje giza. Giza likitanda kila mmoja amdunge mwenzake ambaye yuko karibu pale, wakadungana visu walokufa kama makuana nini, kisha ile nuru ikija awachaneni, waliobakia hai wamebaki hai, waliokufa washakufa. Ndio toba yenu. Sisi tumeambiwa hivyo. الحمد لله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله كتفني سهال جي كتبيا سهال كرودك والله سبحانه وتعالى متو كواجا يلي معصي كرودك والله سبحانه وتعالى الله كم سمي نمينجي نمينجي أما يلك ونمزيتو كوالي وليوبيتا بنو إسرائيل ولحرمشي وفيتو ambavyo ni vizuri. Haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum. Kwa nini? Sabi dhulmin min alladhina hadu haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum. Sabi dhulma walikuwa nao, Allah alikuwa akiwaharamishia vitu vizuri havina madhara yote, lakini Allah hii haram msile hii msifanye hivi. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu walikuwa nao. Lakini mtume wetu sallallahu alayhi wasallam wayuhillu lahum tayyibat ويحرم عليهم الخبائث. هكونا chochote kilichoharamishwa katika dini yetu isipokuwa kina madhara na sisi, kwa sababu sisi hatukuharamishiwa kwa sababu ya dhulma, la tumeharamishiwa kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiki kitatudhuru. Na hii ni katika neema kubwa Allah amewapa ummati Muhammad, alhamdulillah. Kwa mtume sallam akapewa sheria sahali mpaka yeye mwenyewe sallama qala sallam bu'ithtu bil hanifiyyati samha. Dini sahali. Leo nashangaa mimi eti watu wa bid'a wanyosha vidole watu sunna, wale wafanya mambo magumu mutashaddidin. Ni kweli ya maneno? Wallahi si kweli. Ngojeni niwape mifano kama miwili mitatu muelewe kama si kweli. Mfano mmoja, dini yetu imetupa wepesi kuwa kunapotokea mvua, hata kama wewe uko katika hali ya hadhar, kwa maana si msafiri, waruhusiwa kukusanya baina ya swala mbili, kwa maana dhuhuri utaichanganya na alasiri, maghrib utachanganya na isha kamili, na si msafiri. Nishasikia maana kuna jamaa waliwahi kuswali kasran hapa hapa imomba saytu ibalai, kisha kiulizo akasema fi qaulani sikuna kauli mbili. Wallahi alazim. Mbona usishiraka mbili mbili sifii kaulani? Wale ambao wataka kamili waendelee. Wale ambao wataka iba si mimi ndio naswalisha. Aima kosa la waswali kamili 4 na 4 ama 3 na 4. Alhamdulillah. katika mji huu kwa mfano wanaotabikisha hilo jambo la usahali utakuta ni watu wa sunna. Mwanzo walikuwa hama bwana wakipinga kweli kweli vita. Sasa niwaulize swali, yule aliyeswali adhuhuri na alasiri wakati wa mvua akamaliza akaenda zake, alasiri imefika mvua yanyesha kwa mfano, hawezi tena kuja wapi? Msikitini. Lakini amepata jamaa alhamdulillah dhuhur na asr ashamaliza, na maghrib na isha. Na mwingine nyinyi mwamleta aje aswali kwa mfano swala ya adhuhuri, ameswali aje kuswali alasiri kukiwa kuna nini, mvua yanyesha, ama aje kurudi kuswali isha wakati mvua yanyesha, pengine akumbane na matope pale, aingie mtaroni kule, anguke na nini, na ye maskini aone yuko katika jihadi, jihadu nafsi bwana. Kumbe hajui pia sheria katika hilo, ikiwa imenyesha mvua imekupa ruhusa uswali wapi? Nyumbani. Pia ikaja sunna kusukua wakati wa mvua utaseme sallu fi buyutikum au sallu fi rihalikum. Hizi ni sunna. Wakasimama watu wa bid'a hapa bila elimu, maana hii si masala ya wahabi, ni masala wakirejea katika vitabu vya fiqh watayaona. Pia wakapinga. Sasa jamani, nani mutashaddid katika hili, ahlu sunna ama nyinyi ahlu bid'a? Utakuta kuwa wao ndio mutashaddidin, na mambo yalipowazidia wakawa awamu wao wakimbia kwenye misikiti ya sunna kukinyesha mvua ili wapate jamu waende zao, wakimbia haswa misikiti yao. Hawa huu mfano mmoja, na mifano ni mingi sana katika mambo ambayo watu wasema huyu ni mutashaddid bwana, ameshikilia sana. Moja uwape mfano hali, mfano wa kuweka ndevu. Kuweka ndevu mbure na kunywa ndevu mpesa. Ukienda kunywa ndevu walipa ili unyoe, si ndio? Watu wa sunna waimiza watu waweke ndevu. Sasa dini ya nani ghali? Dini ya watu wa sunna sahali. Hakuna senti kunywa ndevu kila wiki na nini, hakuna, ulipi chochote, bure. Wale wanaokhalifu ili jambo waenda wenyewe kwa kinyozi, waenda wanyolewa kisha walipa pesa juu kila wiki, jamaa alipa. Ya nini? Ushamuona mtu ana ndevu zikamwangusha barabarani kwa sababu nzito? Ndevu nzito hivi atembea mpaka kwa chini. Ushamuona? Sahali tu. Sasa mutashaddidi nani? Nyinyi mnaowalipisha watu kila wiki senti, ama sisi tunaoambia kuwaweka wewe tu hakuna chochote, utolipa chochote bure kuweka, tena wapata thawabu kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Simuona sasa mutashaddidi nani? Haya, jambo lingine la kuvaa nguo juu ya majicho mawili. Ukivaa nguo juu ya majicho mawili, kuna watu husema swa, mimi najua watu wasema mimi nawachukia wale wanaovaa nguo juu ya nini, majicho mawili. Khurafi mmoja sema mimi nawachukia. Sasa wewe wachukia watu ambao wamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani hapa mutashaddid? Yule anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama yule asema mimi nachukia nikiona watu wako hivyo, tena bwana na hasira bwana? Kunani baba ataka watu lazima wavae nguo inaofanya nini, inaoburuta, akitoka nje mara kanzu nyeupe imebeba matope imekuwa chafu, yule jamaa akienda kufua mpaka vidole vabambuka, afua, akimaliza pale na makovu. Nani mutashaddid? Yule mwingine afanya hivi tu kidogo kidogo hivi, basi kuisha nguo yake safi kabisa, haijagusa uchafu wale chini. Mfano katika hili, nani mutashaddid? Na listi yaendelea. Hakuna katika hii dini uzito wa aina yoyote isipokuwa sheria itakuja na nini, na usahali. Almashakatu tajlibu taisir. Subhanallah, dini yetu. Ukiona wafanya ibada yoyote ngumu kwako, nenda kaulize, labda waifanya makosa. Hakuna katika dini yetu hatukuamrishwa kufanya ibada ambayo hatuiwezi. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, fattaqullaha mastata'tum. mcheni Allah kwa kadri ya vile mnavyoweza. Hii ndiyo dini ya Uislamu, sahali wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj. Hapa mitaji ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah hataki kuwatia uzito aina yote na dhiki aina yote. Na Mtume صلى الله عليه وسلم ad-dinu yusr, dini ni nyepesi, sahali. Shida ni kuwa watu wataka kuiwacha hii dini, na kule kuiwacha ndo waona ni wepesi, kumbe wajitia kwenye uzito. Sasa wengine wafasiri wepesi ni kukhalifu maamrisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم, ndio wepesi huo. La, akiambiwa wafuate jamaa wale, shika kweli kweli wale, wewe wakusudia abdu alaiha bin nawajidh, kushikamana na sunna kwa magego kaziuma kisawa sawa, ile si tashaddud, si tashaddud kabisa, bali katika kushikamana na dini ya Allah ndio wasimama katika mstari wa sawa sawa. Sio, mnielewa hapa vizuri kabisa. Kwa sikuambieni mtu yoyote wale mutashaddidin, si mkweli. Mwambie toa mfano mmoja wa tashaddud uliokuwa nayo. Je, wansema alfajiri swali rak'a 10? Wansema hivyo? Hamutashaddidin wale. Hebu tupe mfano wa jambo moja tu ambalo dini imeamrisha tofauti na wao wanavyofanya. Mmoja tu mfano. Na kama uko ulete na dalili, utaona kama watu badiliki. Lete. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Lakini usikhalifu sheria ukasema ndio kufanya wepesi dini. Bwana nafaa kuchukua mkopo wa riba, bwana nazidiwa kweli kweli, bwana sasa nitafanya vipi? Kamwambia ad-dinu yusr, nenda tu kachukue mkopo wa riba, dini haikukulazimisha tukae hivi na nini. Haina neno. Oh, hiyo ndio dini nyepesi? Hii dini ya shetani ya kukupeleka wewe kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mimi nina riba kama milioni moja hivi zinkaa, na nina haja kweli kweli. Una haja, tumia tu, haina neno, tumia, haina tatizo lolote. Sasa uweza kumwona mtu kama huyo aje kuuliza hiyo swali, kwambia riba haifai kivyo vyote, kivyo hakuna njia hata moja riba itasihi kutumika. Maulama mpaka wataja hali ya dhiki kabisa. Mtu kwa mfano ana mgonjwa, asipotibio yule mgonjwa aona atakufa, na hana isipokuwa zile pesa zake za riba, atumie? Nendeni mkasikie fatwa maulama, kwambia la. Kwa nini? Kwa sababu uhai ama umauti wa yule mgonjwa hauko katika mikono yako, hauko katika mikono yako, lakini uharamu wa riba uko wazi, usichukue mpaka hali kama hii. Kisha waje kuona watu sahali sana, nini dini nyepesi bwana, dini nyepesi wewe, watia watu kwenye haramu? Si kweli. Sasa tashaddud wao wanaiona ni kule kuwaweka watu mbali na haramu na kuelekeza katika usawa, na hili si kweli, si tashaddud, bali ni kufuata ule wepesi wa sheria. Walihadha kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fa shari'atuhu sahlatun tatamasha ma'a qudrati an-nas wa istita'ati al-mukallafin wa la tuhammiluhum ma la yutiqun. Sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja nayo ni sahali, yaenda na uwezo wa watu na kadri ya vile mukallaf anavyoweza, wala haimbebeshi jambo ambalo haliwezi, bali katika sifa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo Allah alimsifu nayo, wayadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, awaondolea mizigo na silisili zile, minyororo yale waliokuwa nayo. Watu walikuwa katika tabu bwana, akaja Mtume sallallahu na sheria ambayo ni sahadi nyepesi. Walihadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhibbu lahum at-taysir, Mtume sallallahu alikuwa awapendea umma wake wepesi. Wama khuyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman, hajapewa Mtume sallallahu chaguo baina ya vitu viwili isipokuwa atachagua ile la sahali zaidi, maadamu si nini, sio dhambi. Hapa ndio muhimu kwa kaidi hii, maadamu sio dhambi. Qala wa kana yuhibbu an yatiya bil amali wa yatrukahu shafaqatan bi ummatihi, wakati mwingine apenda kufanya amal akaiwacha kwa sababu ya kuonea huruma umma wake. Yatruku al amal wa huwa yuhibbu an yatiya bihi min al a'mal as salihah min ajli an la yashqa ala ummatihi, aleta amal, afanya amal na yuwapenda amali njema kama hiyo, lakini akaiwacha kwa ajili ya kutowatia uzito umma wake. Hadhihi min sifatihi, katika sifa yake. Chukua mfano salatu tarawih. Mtume salam ameisalisha jamaa siku tatu, siku ya tatu watu wamejaa, siku ya nne wakija hakutoka. Kwa nini? Aliogopea isije kafaradhishwa juu yao na wasingeiweza. Ingekuwa faradhi wasingeiweza. Huu ni mfano mzuri, awacha ili jambo na laheri kwa sababu ya kuogopea wasije wakafaradhishiwa. Kwa hivyo hadhihi min sifati annahu yashuku alayhi ma yashuku ala ummati, katika sifa zake hupata uzito na huzni na kile kinachowatia uzito umma wake. Wa yusarru bi sururiha, afurahi kwa furaha yao. Wa yafrahu bi farahiha. ومن كانت هذه صفته فلا شك أنه لا يأتي إلا بالخير والرحمة صلى الله عليه وسلم. يلي أنبي هين ديو صفاياك بلا شك هاجي إسبقونا خيري عليه الصلاة والسلام. مدو مسونغا سانا نبادو يسيمس نيماليزة مكيني باروسة نيماليزة نيماليزة سينيني ولي يمكو أبتو كلا سيكو كنا أتو إلا كزيني ماليزة مزي طيب. وقوله حريص عليكم أي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور. متومز وسلم أوهانغيكي سانا نيني أنا بوبا سانا جوينو كوانغوزا نكواتوا كتك كيزا كواويكا كتك نور. ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلبا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، حتى قال الله له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم فلا تحزن عليهم. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. متوم صلى الله عليه وسلم وسباب يكون قوبا يكون غزوات alikuwa akijibebesha mambo mazito kama katika jihad fi sabilillah, kama katika kusafiri kwenda sehemu mbalimbali kufanya da'wa, haswa alipokuwa Makka kaenda mpaka Taif akapigwa na mawe kule Taif akarudi. Malengo yake ni kitu gani? Ile pupa aliyokuwa nayo ili watu wafikiwe na hidayah na uongofu aliyokuja nao Mtume, au atakia khairi mpaka yafika hali walikuwa kimpiga. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema kaanni anzuru ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya, kana kwamba namuona Mtume sallam akieleza mtume katika mitume wa Allah, na huyu ni yeye alayhi salatu wasalam. Darabahu qaumuhu hatta admau, watu wake wamempiga mpaka wakamwaga damu, damu yake yamwagika. Fahuwa yamsahu ad-dama an wajhihi, afuta ile damu katika uso wake kisha sema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ewe Allah wasamehe watu wangu hawajui kile wanachofanya. Namna hii kiasi hiki atoka Taif, Jibril amwambia huyu malaika wa jabali ampa ofa Mtume, in shita an utabika alayhim al-akhshabaini, wataka nitachukua majabali mawili tondelea mbali watu wa Taif niwamalize wote hao, Allah ameniamrisha nije kwako nikwambie. Qala la, usifanye hivyo, wawache tu, huenda Allah akatoa katika mgongo yao wale watakaomwabudu Allah subhanahu. Na naam, naam, ikawa hivyo kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani kiasi hiki kufikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha jamani, mtume wetu sallam alikuwa hivi, tusitetee sunna zake. Watu waje wachezee dini ya Allah hivi, wawache wawachwe tu, sio? Labda mtu hamjui, lakini anayemtambua Mtume sallam akampenda kikweli hawezi kukubali sunna yake ichezewe. Ilijijia mijitu mizushi mizushi hivi, mijitu ajabu ajabu kubwa kwa unkula tu, aa, hii dini haichezewi. Aliyekuja yuko hivi, alitutetea sisi mpaka kufikiwa na hali ataka kuuawa apigwa, alafu uje wewe ulete ukhurafi wako hapa, kacheze na vitu vingine, si dini aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ta kucheza cheza cheza vitu vingine, lakini si dini ya Allah. usiingize katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo kutoka kwa Allah mambo ambayo hayamo. Ukifanya hivyo hujamtambua wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani. Alayhi salatu wassalam. Kwa hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka yafikia hali Allah amwambia la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Yani huenda ukaiangamiza nafsi yako sababu hawa mabwana hawaamini. Usifanye hivyo. Mpaka Allah mara ngapi amwambia katika Qur'an wala tahzan alayhim. Sababu alikuwa na huzuni mtu asipoamini. Kwa nini? Ajua huyu yuenda motoni huyu. Akifa bila kuniamini mimi yuenda motoni, amuonee huruma. Alayhi salatu wassalam. Mpaka apata dhiki kiasi hiki na huzuni. Allah subhanahu wa ta'ala amwelekeza. Kwa usihuzunike. Anayeongoza, anapotaka kumuongoza mja wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadha min kamali nusrihi sallallahu alayhi wa sallam. Katika ukamilifu wa nasaha na kuwapendia watu kheri Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa kiasi hiki. Na hili utalizungumza kwa dalili ngapi kuonyesha namna gani Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na hirs ya hidayah ya watu. Mangapi utaeleza? Wa qawluhu bil mu'minina raufur rahim. Qawluhu rauf min ar-ra'fati wa hiya ar-rifq wal lutf. Ni mpole kwa waumini, alikuwa na huruma juu ya waumini. Wa qawluhu rahimun wasafahu bir rahmati falaysa bighalidh. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesifiwa kwa rahma, hakuwa na moyo wa ususuavu, moyo mgumu. Qala fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala umekuwa mlaini kwa masahaba wako, alikuwa mlaini kwa wao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi, ungelikuwa na ukali na moyo mgumu sana. Lam faddu min hawlik, masahaba wasingeweza kukaa nayo, kukimbia kwa sababu ya moyo mgumu. La kana sallallahu alayhi wasallam mutawadhi'an layyinan ma'al mu'minin, alikuwa Mtume sallam mutawadhi'an, mnyenyekevu laini pamoja na waumini. Yakhfidhu lahum janahahu wa yastaqbiluhum bil bishri wal mahabbati wal 'atfi wal ihsan, alikuwa na unyenyekevu kwa waumini, awapokelea kwa bashasha na mahabba na huruma kwa wao. Hadhi min sifati sallallahu alayhi wasallam. ذكر الله خمس صفات في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كتك أي آية الله متج صفتان. الأولى أنه من أنفسكم، الثانية عزيز عليه ما عنتم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة بالمؤمنين رؤوف، الخامسة رحيم. صفة زيتان مزج مزيلزي. خمس صفات من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. صفة زيتان وخص المؤمنين بالرأفة والرحمة. Na hapa akasema bil mu'minina raufur rahim, ni mpole na mwenye huruma. Kwa nani? Kwa waumini. Hili jambo amelihusisha kwa nani? Kwa waumini peke yao. Li'annahu sallallahu alayhi wasallam kana ghalidhan 'ala al-mushrikina wal mu'anidin. Sababu Mtume sallam alikuwa mkali dhidi ya washirikina, alikuwa mkali dhidi ya wale wanaofanya inadi. يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى أغضبك وكل كنتم غضبيش الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أكم أمرشك وفي فيت مكفير ونافق نأوم كالي ضدياه. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ghilza, kwa ukali aweka mali pake na upole aweka mali pake. Arrahmatu warrafatu khasatun bilmu'minin, kwa hivyo huruma na upole ni khaswa kwa waumini. Wa hakadha almu'minuna ba'dhuhum ma'a ba'd, na hivi ndivyo ilivyo waumini baadhi yao kwa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala alkuffari ruhama'u bainahum, ni wakali dhidi ya makafiri lakini wana huruma baina yao. Hadhihi sifatuhu sallallahu alayhi wasallam, bali hizi ni baadhi tu ya sifa za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Hakuna sifa nzuri utakayozungumza yoyote sifa nzuri isipokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni qimma katika sifa kamili, yuko juu kabisa, hakuna mfano wake alayhi salatu wasallam. Insha Allah taala tukirudi tena tutaanza wa maana shahadati anna Muhammad rasulullah. Nini maana ya hii shahada ya anna Muhammadan رسول الله تكون يزوم زي بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.